Wójka budzi. Jasna sygnalizacja, że czwarta minęła. No to proszę Państwa, dzień dobry. Może tak w ramach wstępu. Wspaniałość człowieka to nie ilość nabytego bogactwa, ale jego prawość i zdolność do wywierania pozytywnego wpływu na ludzi dookoła. Trójka Polskie Radio, pozytywny muzyczny wpływ na dzień dobry w piątek 12. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, a to był cytat właśnie z niego, z Boba Marleya. wiadomości to zawsze potrafił i pięknie pisać, i pięknie śpiewać. 7 minut po czwartej przedwczoraj skończył 63 lata. Bono, Jutu i trójka budzi w dniu międzynarodowego kierowcy zawodowego. No to oczywiście pozdrawiamy tych, którzy w drodze im kną na przykład tirami w towarzystwie programu Trzeciego Polskiego Radia. To muzycznie tak trochę historii z czasów, gdy po Polsce po drogach jeździły no przede wszystkim głównie żuki, nysy, maluchy, duże fiaty, no i czasem polonezy. Rendezvous, rok 1985. Przez auta szybę. Now he's 15 po czwartej. Dobre na podkręcenie od środka entuzjazmu, a przynajmniej chęci. Gorillaz przed momentem w Trójce. Piątek, 12 dzień maja. Pewnie na wiele rzeczy będzie można narzekać, ale proszę Państwa, na pogodę dziś z pewnością nie. Piątek słoneczny, suchy i ciepły. Idealna pogoda, by na przykład aktywnie spędzić czas, chociażby na rowerze. Pewnie redaktor Grabek podziela tę opinię i sugestie. Temperatura maksymalna od 16 stopni w Krakowie do 20 w Suwałkach, nad morzem i w centrum maksymalnie 18. Mogłaś! swoją być. Zamiast życzyć mi, Sammy Sonic. No właśnie, czas. 23 minuty po czwartej, trójka budzi i zachęca na przykład do wspólnych działań polegających na tworzeniu 58. wydania listy trójki. Dzisiaj od 19:00 notowanie. Głosowanie tradycyjnie do południa albo poprzez aplikację, albo klasycznie na stronie Trójki. I ciekawe, jak będzie z tym utworem, który pojawi się za moment. Tydzień temu nowość na 29. Oby w górę, do przodu, bo potencjał jest ogromny. Bartek Królik i Król w Trójce. Chłopiec z zapałkami. 7 minut do 5, Eurythmics, Here Comes the Rain Again. To przypominam, że padać dziś nie będzie, czyli żadnej tam strategii parasolowej. 12 dzień maja, to już 7 lat mija, gdy zmarła Maria Czubaszek. Kobieta, no śmiało można powiedzieć, orkiestra, między innymi pisarka, satyryczka, autorka tekstów i dziennikarka. Jednoznacznie kojarząca się przecież z programem Trzecim Polskiego Radia. Kapitalne poczucie humoru, takie krótkie, celne strzały. Będziemy sobie przypominać panią Marię dzisiaj i na pewno cytować. Na przykład to jest idealny na dzień dobry. Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro. Trójka, Polskie Radio. Tu i teraz. Mela Kotyluk. Yeah. świetna na start. 18 minut do piątej, trójka budzi. Mieliśmy wsparcie Briana Adamsa, to teraz jubilat. Kończy dzisiaj 75 lat. Współpracował m.in. z Cockerem, z Claptonem i z Hendrixem. A zresztą z Hendrixem do szóstej to się jeszcze usłyszymy. Na razie on, jego no zdecydowanie solowy największy przebój. Zachęta, by tak z łóżka do góry, z pozytywnym nastawieniem i niezmiennie z trójką. Steve Winwood, Higher Love. Stars above, without it, life is way.

Minuta z małym haczykiem, którym jest 10 sekund i będzie punktualnie piąta. Trójka budzi piątek, czyli tak zwane przedweekendzie. Dbamy, byście mieli państwo od rana dobre nastawienie. To może się przydać podczas weekendu. Cytat z Marii Czubaszek. Dziś mija 7 lat od jej śmierci. Mężczyzna jest jaki jest, więc nie ma co przy nim majstrować. Czyli proszę jakoś tak za bardzo śruby w ten weekend nie dokręcać. No dobrze, to w trójce właśnie. Weekend.